วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของความเชื่อนะครับครั้งที่สองนะครับในชีวิตพระเยซูตอนที่54แล้วนะครับพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูนะครับผมจะขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้สักเล็กน้อยนะครับผมได้ยกตัวอย่างและบอกว่ามีอยู่4ตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึง2คนครับก็คือโนอาห์นะครับโนอาห์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้านะครับให้ต่อเรือโนอาห์ก็ได้ต่อเรือในที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็คือครอบครัวของเขาทั้งหมดนะครับรวมทั้งโนอาห์ด้วย8ชีวิตปลอดภัยไม่ได้ตายไปเพราะน้ำท่วมในสมัยนั้นนะครับใครจะเชื่อครับว่าจะมีน้ำท่วมโลกนะครับนอกจากโนอาห์จะมีใครที่สามารถต่อเรือกว้างใหญ่ขนาดนั้นและมีความเชื่อที่จะทำนะครับโดยใช้เวลาและครอบครัวของเขานะครับในเมื่อไม่มีน้ำเยอะขนาดที่จะลอยเรือลำนั้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของโนอาห์เพราะเขาที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมตัวอย่างที่สองก็คืออับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมนั้นได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานดินแดนใหม่และพระเจ้าได้สัญญาว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายนะครับเหนือขนาดนับถ้าเราไปที่เมโสโปเตเมียนะครับก็คือเมืองเออร์ซึ่งอยู่ที่ปากอ่าวเปอร์เซียนะครับเดินทางจากตรงนั้นนะครับขึ้นมาโค้งตามดินแดนแห่งพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ก็คือเมโสโปเตเมียนั่นเองเดินทางสู่คานาอันเราเห็นว่าอับราฮัมต้องใช้ความเชื่อสูงมากครับอับราฮัมปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าในขณะที่เดินทางเขาไม่ได้ครอบครองแผ่นดินใดๆเลยนะครับเว้นแต่ดินผืนหนึ่งสำหรับฝังผู้ตายของเขาในพระคัมภีร์ฮีบรูนะครับได้กล่าวว่าคนเหล่านั้นตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลพี่น้องครับขณะที่อับราฮัมตายนะครับเขายังไม่ได้รับแผ่นดินครับแต่เขารับด้วยความเชื่อและเขาตายไปขณะที่ตายไปแผ่นดินก็ยังไม่ได้ตกเป็นของเขาแต่เขารู้ว่าในด้วยความเชื่อนั้นแผ่นดินของพระเจ้าที่ตามพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้กับเขานั้นเขาจะได้รับในวงวานของเขากับซีดของเขาก็คือเมล็ดพันธุ์ของเขาที่อยู่ในตัวเขานั่นเองอับราฮัมเชื่อว่าวันหนึ่งคำมั่นสัญญาของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่3และที่4นะครับตัวอย่างที่3และที่4นะครับก็คือโมเสสนะครับโมเสสในพระธรรมภีฮีบรูบทที่11บทเดียวกันนี้ก็ได้บันทึกถึงความเชื่อของโมเสสครับโมเสสนั้นพระเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์ของพระองค์ได้ทรงเลือกเขาตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์มารดาก่อนวางรากสร้างโลกเสียด้วยซ้ำโมเสสในที่สุดนั้นก็ออกจากประเทศอียิปต์ครับในขณะที่เขาเป็นปรินซ์ออฟอียิปต์โดยไม่ได้หวาดหวั่นความกริ้วของกษัตริย์ฟาโรห์เลยเพราะว่าโมเสสนั้นมั่นใจว่า พระเจ้าของเขาซึ่งเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบก็เป็นพระเจ้าของคุณแม่ของเขาด้วยและเป็นพระเจ้าของตัวเขาเองโมเสสในที่สุดนั้นนำคนยิวหรือคนฮีบรูนั้นนับแสนคนนะครับออกจากอียิปต์เข้าสู่ถิ่นทุรกันดารนะครับจริงๆแล้วนี่จำนวนคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับทั้งหมดนะครับผู้ชาย 600,000 คนไม่รวมผู้หญิงและเด็กรวมกันเข้ามานะครับนักวิชาการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับ2ล้านคนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะไหมครับปัญหาเยอะปัญหาการกินการอยู่เยอะไหมครับปัญหาเยอะครับปัญหาการบ่นต่อว่าต่างๆเยอะไหมครับเยอะครับปัญหาเรื่องการเมืองเยอะไหมครับเยอะครับการชิงอำนาจกันปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายครับโมเสสนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างสูงและ โมเสสนั้นก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยกันครับคนฮีบรูนะครับ2ล้านคนอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับพระเจ้าตรัสเรียกให้ท่านทำเช่นนั้นท่านก็ตอบสนองด้วยความเชื่อครับโมเสสนั้นรู้ถึงขีดความสามารถของตัวเองแล้วก็กราบทูลพระเจ้าด้วยอย่างจริงจังจริงใจนะครับ แต่พระเจ้าก็สัญญาที่จะไปกับโมเสสและเดินไปกับโมเสสและช่วยโมเสสและประทานคนอื่นๆมาช่วยโมเสสอีกครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานะครับจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจและพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกินกำลังของเราพี่น้องครับให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาไว้วางใจพระเจ้ารู้ขีดความสามารถของตัวเองว่ามีจำกัดพึ่งพาพระเจ้าและวางใจพระเจ้าตลอดและพระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะส่งการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์อย่างไม่คาดฝันในที่สุดแล้วงานของพระเจ้าจะสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์โดยที่เรานั้นเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่พระเจ้าจะใช้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเปโตรครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเปโตรนั้นเขาก็จะต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันครับในการที่เขาติดตามพระเยซูและเขานั้นก็เป็นตัวแทนของสาวกทั้งหลายนะครับที่ติดตามพระเยซูพระเยซูสอนเปโตรชนิดที่ว่าพิเศษสุดพระเยซูตำหนิเปโตรตรงๆหลายๆครั้งที่เปโตรนั้นก็ได้ใช้ความจริงใจกับพระเยซูแต่เป็นความจริงใจที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นความจริงใจโดยที่เขานั้นไม่ได้รู้ถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าความจริงใจเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ไม่ถูกนะครับแปลกไหมครับพี่น้องครับความจริงใจเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งพระเยซูได้บอกกับความหวังดีของเปโตรนะครับเมื่อพระเยซูพูดถึงการสิ้นพระชนการที่พระองค์จะต้องถูกจับนะครับเปโตรก็บอกว่าขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพี่น้องครับเราคงจำได้ว่าพระเยซูได้ทรงตำหนิเปโตรบอกว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเปโตรแต่เปโตรก็ยังรักษาความเชื่อความศรัทธาของเขาอยู่ในขณะเดียวกันชีวิตของเปโตรนั้นเมื่อเกิดการข่มเหงนะครับเราเห็นว่าเขานั้นปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งด้วยกันแต่ในที่สุดนะครับเขาก็ด้วยการเป็นขึ้นเหตุความตายด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งต่างที่เขามองกลับไปย้อนกลับไปดูชีวิตของเขาเขาต้องยอมรับว่าเขามีความเชื่อน้อยและเขาต้องใช้ความเชื่อที่มากขึ้นในที่สุดการเป็นขึ้นเหตุความตายของพระเยซูทำให้เปโตรนั้นกลับกลายเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเขาได้ถวายชีวิตของเขานับแต่นั้นมาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นอัครสาวกและเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ไปทำงานของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับในลูกาบทที่22ข้อ31ได้กล่าวว่าเป็นคำตัดของพระเยซูที่ตัดกับเปโตรพิเศษเลยนะครับบอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงมีพระประสงค์ที่ต้องการให้เปโตรเชื่อและไว้วางใจพระองค์เช่นเดียวกันครับพระเยซูทรงต้องการให้พวกเราเชื่อวางใจในพระองค์อย่างปราศจากความสงสัยพี่น้องครับชีวิตของเราหลายคนอาจจะถูกฝัดร่อนเหมือนกับฝัดข้าวสาลีฝัดร่อนนี้หมายถึงอะไรครับฝัดร่อนนี้หมายถึงว่าความพยายามหรือความตั้งใจหรือความประสงค์ที่เจ้าของข้าวสาลีนะครับจะฝัดร่อนนะครับฝัดร่อนอะไรฝัดร่อนเปลือกข้าวสาลีออกจากข้าวสาลีหรือฝัดร่อนสิ่งที่เป็นมลทินออกจากสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์พี่น้องครับหลายๆครั้งการฝัดร่อนเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานั่นคือความทุกข์ยากลำบากครับการสูญเสียวิกฤตการต่างๆของชีวิตที่เข้ามาถึงพวกเราอยากจะให้ข้อความนี้บทความนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านถ้าว่าท่านใดอยู่ในปัญหาอยู่ในอุปสรรคอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอยู่ในการทดลองนะครับอยู่ในวิกฤตการของชีวิตมีความถามมากมายเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเราจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อเราต้องยึดพระองค์เราจะต้องรู้ว่าเรานั้นมีความจำกัดครับเราต้องพึ่งพาพระองค์และวางใจในพระองค์เสมอความเชื่อของคริสเตียนนะครับหลายๆครั้งทำให้เราจะต้องกลับมาคิดว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนคำตอบก็คือว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เป็นคุณพ่อบนสวรรค์ของเราผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ทรงเนรมิตสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นพระองค์ผู้เดียวที่ทรงควบคุมดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จักรวาลนี้ดวงดาวต่างๆพระองค์ทรงดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ลมพัดตามทิศทางของมันและพระองค์ทรงดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์สิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างรวมทั้งชีวิตของพวกเราด้วยเหมือนกับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นบิดาคุณพ่อของเราบนสวรรค์คุณพ่อของเราปรารถนาดีกับเราครับแม้ว่าหลายครั้งทีเดียวมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของคุณและเราทั้งหลายจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรแต่เมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าจะตอบสนองโดยการรักษาพระสัญญาของพระองค์อาเมน